isim geri gelir. Önümden çekilmeyi öğreneceğiniz ezildikçe kimseye yazık değil. Yaşamak mı ölmek mi, hangisi çözüm değil. İkisini de yaparsam gelip de çözün beni. Beni bana bırakın, sadece yoruldum. Bulutları bölen demir parmaklığa tutunup dedim ki orada olsan ne fark eder oğlum. Belki yaşıyor olsaydım delirmiş olurdum. 13 yaş altı için müziğim zararlı. Beatles öldü ama Tupac benden daha canlı. Zararlı ürünlerle her akşam kahvaltı. 70 milyonun yarısı antidepresanlı. Soranlara de ki canın götü fazla kalktı. Bence bakış açınız da fazla ayak altı. Ne istersen görürsün gökyüzüne bakarsan. Ve istersen ölürsün gözlerini kaparsan. Düşündüm de kendimi kandıramam asla. Üzmek için değilsen üzülmezsin kasma. Yaşarsan bir inatla yeter ki şaşırma. Keyfine yol ver ama aklını kaçırma. Düşündüm de kendimi kandıramam asla. Üzmek için değilsen üzülmezsin kasma. Yaşarsan bir inatla yeter ki şaşırma. Keyfine yol ver ama aklını kaçırma. Duymuyorum beliksizi bence boşa bağırma. Hayatın orospu olur bir orospu uğruna. Yaparsın seve seve gitse bile zoruna. Gelenleri selamla ve gidenleri uğurla. Dinledim umutların can çekişme sesini. Kardeşlerim yanımdaysa sıkmışım gerisini. Bazı şeyler fazlasıyla mantıklıdır içince. Çekmecem yok bu yüzden hiçbir bok yok içinde. Kör değil ama onlar hiçbir bok göremiyor. Gel biz yer değişelim, fame hesap ödemiyor. Vur içinden geçeni kart vizitin yüzüne. Bütün yollarım kapalı dönemedim özüme. Hevesim geri gelir kendime mektuplarım. Dinleme velek beni umrumda yer yok canım. Kendimi zor tutarım her bahseneden varım. Hayatım kumarbayım çok fazla zarardayım. Dostum sanırsın ve konuşursun duvara. Duvarlarda cevap verir oldu bana bu ara. Hayatımda hiçbir şeyin sebebi sen olmadın. Böyle yalan söylemedim 10 yaşımdan bu yana. Kandıramam asla. Üzmek için değilsen üzülmezsin kasma. Yaşarsan bir inatla yeter ki şaşırma. Keyfine yol ver ama aklını kaçırma. Düşündüm de kendimi kandıramam asla. Üzmek için değilsen üzülmezsin kasma. Yaşarsan bir inatla yeter ki şaşırma. Keyfine yol ver ama aklını kaçırma. Düşündüm de kendimi kandıramam asla. Üzmek için değilsen üzülmezsin kasma. Yaşarsan bir inatla yeter ki şaşırma. Keyfine yol ver ama aklını kaçırma. Düşündüm de kendimi kandıramam asla. Üzmek için değilsen üzülmezsin kasma. Yaşarsan bir